sprawę rzeczy. Żadnych kompromisów. Nie musisz. A ja muszę chodzić do lekarza co tydzień. Ty też nie musisz aż tak bardzo. Wystarczy trochę więcej ruchu, mała zmiana w diecie czy podstawowe badania. Masz wpływ na zdrowie swoje i swoich najbliższych i możesz o nie dbać mniejszymi krokami. Teraz twój ruch, Iga Świątek. Zrób pierwszy krok na droga do zdrowia z PZU.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przedstawił sprawozdanie z realizacji 10 inicjatyw Polskiego Ładu, 100 dni od ich ogłoszenia. Fala wezbraniowa na Wiśle po powodzi na południu kraju dotarła na Żuławy. Minister zdrowia Belgii chce ograniczyć ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19 w całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił stan realizacji Polskiego Ładu po 100 dniach od prezentacji programu. Szef rządu powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość dokonało zwrotu w polskiej polityce, zmieniając puste obietnice na realizację zadań. Niektóre ustawy też są już przyjęte, jak ta dla służby zdrowia. Inne są procedowane. Przyjęte zostały przez rząd i w najbliższych tygodniach będą także przyjęte. Nie zwalniamy tempa. Polski Ład jest pełen wielu bardzo dobrych programów dla Polaków. Tych programów, które spełniają nasze marzenia, nasze aspiracje. 10 punktów Polskiego Ładu to m.in. 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku, emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych, zniesienie limitów do lekarzy specjalistów, przeznaczenie 7% PKB na zdrowie, mieszkanie bez wkładu własnego, dom bez formalności do 70 metrów kwadratowych, rodzinny kapitał opiekuńczy, 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko w wieku od roku do 3 lat, czy program inwestycji strategicznych. Fala wezbraniowa na Wiśle po powodzi na południu kraju dotarła już do zachodniej części Żuław. Wskaźniki na Dolnej Wiśle pokazują stan wysoki, miejscami bliski ostrzegawczego. Alert wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmuje całe Żuławy, tym bardziej, że prognozowane są silne opady deszczu i burze w tym regionie. Na razie wszystkie urządzenia hydrotechniczne chroniące Żuławy przed zalaniem spełniają swoją funkcję, zapewnia Bogusław Pinkiewicz, rzecznik Wód Polskich w Gdańsku. Bezwzględnie w momencie wydania jakichkolwiek ostrzeżeń czy też przejścia fali wezbraniowej Wody Polskie tutaj są w stanie pogotowia, sytuacja jest na bieżąco kontrolowana i sprawdzana. A jeżeli do tego dochodzą jeszcze innego typu zagrożenia, typu na przykład nawalne opady, a takie ostrzeżenie było wydane, więc te obserwacje i patrole są prowadzone na bieżąco. Sytuację kontroluje Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zespoły techników sprawdzają sytuację w terenie, tam gdzie wskaźniki pokazują podwyższone stany wód. Na razie fala wezbraniowa się wypłaszcza i jest szansa, że spokojnie dotrze do morza. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Zakończyło się postępowanie przetargowe na zakup urządzeń umożliwiających pobieranie odcisków palców. Ma to związek z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych, która dostosowuje nasze przepisy do przepisów europejskich. Pierwsze urządzenia trafiły już do kilkuset urzędów gminnych w całej Polsce. Kolejne będą dostarczane sukcesywnie, mówi pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Zależy nam na tym, aby ze względu na to, że to jest inny model oczywiście, żeby wszystko było na spokojnie przetestowane, żeby też samorządowcy mieli pewność, że ten sprzęt funkcjonuje dokładnie tak, jak powinien funkcjonować i żeby nie było żadnych problemów z obsługą dla obywateli. Dlatego korzystamy z tej możliwości, którą dała nam ustawa i w odpowiednim momencie z tym 14-dniowym minimalnie wyprzedzeniem Państwa o dokładnym terminie wdrożenia dowodów osobistych z drugą cechą biometryczną poinformujemy. Nowelizacja, którą uchwalono w lipcu, zmienia termin wdrożenia nowych dokumentów. Minister cyfryzacji wraz z szefem MSW ogłoszą dzień wdrożenia dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Minister zdrowia Belgii chce ograniczeń dla niezaszczepionych przeciw COVID-19 w całym kraju. Powiedział to w wywiadzie dla flamandzkiej telewizji i że wprowadzenie obowiązkowych szczepień nie jest możliwe. Belgijski minister zdrowia podkreśla, że chodzi o ochronę społeczeństwa i że ludzie, którzy nie przyjęli preparatów przeciw koronawirusowi, muszą liczyć się z ograniczeniami. Myślę, że osoby, które nie chcą się szczepić, powinny przechodzić testy za każdym razem, kiedy będą chciały pójść na przykład do kawiarni, a to będzie kosztowne. Na razie takie ograniczenia zamierza wprowadzić tylko Bruksela, gdzie odsetek zaszczepionych jest najniższy ze wszystkich belgijskich regionów. Od 1 października osoby, które nie są zaszczepione i nie są ozdrowieńcami, będą musiały przechodzić testy, jeśli zechcą pójść do restauracji, baru, kina czy teatru. Beata Płomecka, Polskie Radio.

pogoda dzisiaj prawie w całym kraju całkiem przyjemna, więc może warto wybrać się na rower albo zaplanować wyprawę. Są wśród nas tacy, którzy mają wciąż apetyt na doznania związane z podróżami. Wśród tych osób jest gość Henryka Setnera, który na dwóch kółkach przemierzył sporą część Europy. Medal dla każdego. Z wielką przyjemnością spotykam na trasie zapalonych rowerzystów, którzy nie tylko pedałują, ale starają się realizować określone cele. Od kilku lat podziwiam na przykład Dominika Dobrowolskiego, który objechał już wiele krajów, propagując ochronę środowiska. Zapytałem, którą wyprawę wspomina najmilej. Wiodła przez trzy największe stolice gospodarcze Europy. Wystartowałem we Wrocławiu, pojechałem do Berlina, następnie do Paryża i z Paryża trafiłem do Londynu. Sama idea jest prosta. Namawiam ludzi do tego, żeby go nie emitowali dwutlenku węgla, czyli namawiam do jeżdżenia na rowerze, jeżdżenia na rolkach, do prowadzenia recyklingu, do niezaśmiecania środowiska. Po drodze miałem kilkadziesiąt spotkań z różnymi organizacjami, ludźmi, mediami, samorządami. Pokazuję, jakimi metodami możemy chronić środowisko i jakimi metodami możemy redukować emisję dwutlenku węgla. Cała trasa liczyła około 2000 km. Były odcinki łatwiejsze, troszeczkę pogoda mi doskwierała, szczególnie deszcz. Takim przepięknym odcinkiem jest rejon południowej Anglii, gdzie z Newhaven do Londynu droga wiedzie przez wichrowe wzgórza i deszczowe łąki. Cudowny rejon to jest Szampania na wschód od Paryża. Przepiękny, aczkolwiek trudny, to góry Ardeny i góry Hercu w Niemczech. Rewelacyjnie poprowadzone ścieżki rowerowe w zachodnich Niemczech. Mogę polecić rzeki, wzdłuż których można prowadzić swoje wyprawy rowerowe, na przykład rzeka Zig lub Ren. Niezapomniane przygody. Naprawdę wszyscy serdecznie mnie witali i kibicowali, abym z tym hasłem Stop CO2 rusz się przez te trzy stolice gospodarcze przejechał i troszeczkę tej ekologii zostawił na miejscu. Pedałowałeś w pojedynkę, czy dołączali się do ciebie inni kolarze? Tym razem pedałowałem w pojedynkę i szczerze mówiąc bardzo mało kolarzy widziałem na trasie. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, no szczególnie jeżdżąc po Europie, wiadomo, że tam ta kultura rowerowa jest większa i w niektórych państwach, na przykład w Danii, jeździ się przez cały rok na rowerze. Myślę, że ta kultura rowerowa powoli również w Polsce się rozwija, natomiast jeszcze mamy dużo do zrobienia, przede wszystkim jeżeli chodzi o infrastrukturę, o bezpieczeństwo. Z zapalonym rowerzystą Dominikiem Dobrowolskim rozmawiał Henryk Sydner, a kolejne spotkanie z panem Henrykiem i jego gośćmi jutro w porannym zapraszamy na weekend. zanim wszystkich pożegnam. Duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myśleli państwo o tym, żeby ograniczyć spożycie mięsa? Coraz więcej osób decyduje się na taki krok i w Polsce z roku na rok przybywa wegetarian i wegan. Tylko jak zrezygnować z mięsa z korzyścią dla zdrowia? Jest pewien pomysł, ale o tym za kilka minut opowie nasz reporter. to nasza kulinarna tradycja. Polacy kochają mięso, choć przybywa wśród nas jaroszy z wyboru, wciąż większość lubi wrzucić małe co nieco na ruszt. Tyle, że nadmiar mięsa szkodzi. Są jednak diety, które pod każdym względem można nazwać zdrowym kompromisem. Kuba Witkowski. Wiadomo, Polska z hubem stoi. I grochówką, i rosołem, flaczkami, ba, nawet i pomidorową. Stoi i smaki czerpie, jakże inaczej, z mięsiwa. Zbyt tradycyjnie? No dobrze, są i tacy, którzy lubią po amerykańsku. Zaraz, trochę tutaj oleju, pogłaskamy te stejki, a grill się pali. Będzie hardkorowy. Jednym słowem... Tak, ja jestem mięsożerny, bez mięsa bym nie przetrwał. Niestety lekarze i dietetycy łapią się tu za głowy i są raczej zgodni. 70 kg mięsa rocznie na statystyczny polski żołądek to zbyt wiele. My nie potrzebujemy tak dużo białka, szczególnie pochodzenia zwierzęcego. Mówi dr Hanna Stolińska, wegetarianka i dietetyczka kliniczna. Nadmiar mięsa jest niekorzystny dla naszego zdrowia. Zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, cukrzycy, niektórych nowotworów, stanów zapalnych. Szczególnie mówimy tutaj o tym mięsie czerwonym, gdzie zalecenia mówią, że to nie więcej niż jedna porcja w tygodniu. Ja się mięsa nie wyrzeknę, a czy będę go spożywał mniej? Być może w przyszłości, jak będę coraz starszy i będę mniej tego mięsa, czy tej energii potrzebował, no to myślę, że sobie ograniczę to mięso. Dobre słowo, ograniczyć, bo przecież mało kto lubi radykalne postawy. Nie musimy popadać w skrajność z jednej strony, czyli być weganem, nie jeść w ogóle produktów zwierzęcych, a z drugiej strony bezmyślnym mięsożercą, nie zastanawiającym się, co wkłada na talerz i co spożywa. Mówi Paweł Nowak, fleksitarianin i szef firmy Good Valley. Dieta fleksitariańska to taki złoty środek, czyli dbamy o to, co jemy, dbamy o to, jakie mięso kupujemy, jemy go mniej, ale świadomie wybieramy. My nie musimy jeść w ogóle mięsa, ale oczywiście, jeżeli ktoś lubi, szczególnie jeżeli chodzi o smak, to jak najbardziej. Tylko faktycznie tak jak ta idea fleksitarianizmu, mówimy o okazjonalnym jedzeniu mięsa i jak najczęstszą wymianą mięsa na ryby, jajka i rośliny strączkowe. Nie mogę jeść warzyw strączkowych, a takie przeważnie są właśnie w diecie wegetariańskiej, żeby białko uzupełnić, prawda? No nie mogę ze względów zdrowotnych, ze względu na jelita, więc nie wyobrażam. Bo próbowałem wcześniej kiedyś przejść na wegetarianizm, po prostu chciałem sprawdzić, jak to wygląda faktycznie, ale no, w moim przypadku się nie sprawdziło i tylko pogorszyło mój stan zdrowia. To chyba nic złego. W końcu flexi znaczy elastyczny. W definicji fleksitarianizmu właśnie nie ma podanej częstotliwości, więc każdy sobie sam decyduje. Ja myślę, że to rzadziej niż dwa razy w tygodniu. Myślę, że, nie wiem, dwa razy w miesiącu to jest dla mnie okazjonalne jedzenie mięsa. Więc im częściej będziemy stosować te wymienniki, tym lepiej. Zaraz, zaraz. Czyli z hejbowy, dziś jest piątek, jutro są tutaj, dopiero za 3 tygodnie. A może państwo zrezygnowali z mięsa, jak przejść przez ten proces bezboleśnie? I czy prawdą jest, że nie musimy jeść mięsa? No na pewno nie w takich ilościach. Może państwo podzielą się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. 22 i 7 trójek. Tematem zajął się Kuba Witkowski. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me to rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade, I'm fading. Every time I try to change, I stop. 'Cause I'm just a flea. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam sprawie niejedzenia mięsa słuchacz. Takie dwie postawy praktykuję. Jestem wegetarianinem niepraktykującym. To jest taka pierwsza rzecz, ale wegetarianinem jestem, ale nie praktykuję. Czasami byłam też wegetarianinem drugiego stopnia. To znaczy zjadam po prostu innych wegetarian. Ja kilka razy próbowałem zrezygnować z mięsa, ale za każdym razem kończyło się to, proszę Państwa, wielkim apetytem, wiadomo na co. Stąd moje pytanie, może Państwo przeszli tę zmianę i zupełnie zrezygnowali. 22 i 7 trójek, a na zegarze 23 minuty pozostały do 15. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. Too late, you dabble, as it's all too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book, and she was dead in her grave. After all she gave, after all she gave. It's all too late now. It's too late, you devil, it's all too late. It's too late, you devil, it's all too late. Devil was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave. After all she, after all she, after all she, after all she. Dziś rusza wielka gala Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Wydarzenie odbędzie się w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a organizatorem jest Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jest to okazja, aby zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami informatycznymi, a także wziąć udział w panelach dyskusyjnych. Łączymy się z prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Wiesławem Pałuszyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Co dokładnie będzie się działo już dziś po godzinie 16 w Warszawie, bo program jest bardzo bogaty. No tak, tak naprawdę kończymy pewien cykl konferencyjny, który nazwaliśmy Polska w technosferze przyszłości, gdyż jest rok Stanisława Lema i sięgnęliśmy, przygotowując ten program, do różnego rodzaju pozycji naszego klasyka myśli o przyszłości, bo tak chyba trzeba by Lema nazwać. Dzisiaj mamy ostatnią część tej dyskusji, czyli transhumanizm. Będziemy się zastanawiali, jaki jest kierunek i charakter zmian, które wywołują technologie informatyczne, z jakimi ludzkość musi się skonfrontować. I te zmiany są związane z takimi elementami jak sztuczna inteligencja, jak informatyka kwantowa, o których rozmawialiśmy, rozpoczynając dyskusję w ramach tego cyklu. No i oczywiście cyberbezpieczeństwo, które nas wszystkich bardzo interesuje, ale transhumanizm podchodzi do tego szerzej i o tym szerzej będziemy dzisiaj rozmawiali w Filharmonii Narodowej przed koncertem. Coś dla ducha, coś dla ciała. No właśnie, w drugiej części Wielkiej Gali odbędzie się wręczenie nagród i odznaczeń z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Tak, to będą nasze, po pierwsze obchodzimy 40-lecie, w związku z czym postanowiliśmy uhonorować takim medalem członków założycieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego, podkreślając ich rolę i wizjonerstwo, gdy założenie tego towarzystwa 40 lat temu no nie było takim zupełnie oczywistym elementem, bo wtedy informatyka była utożsamiana z paroma panami w białych fartuchach, którzy siedzieli i odprawiali guszla przy jakichś nie do końca zrozumiałych maszynach. I dopiero przez te 40 lat to się wszystko zmieniło. chcemy przypomnieć ich rolę w tworzeniu podstaw polskiej informatyki, rozwoju informatyki w Polsce, a także chcemy nagrodzić młodzież, bo to jest chyba najciekawsza sprawa. W tym roku zorganizowaliśmy konkurs dla młodzieży, żeby nie tylko siedzieli zdalnie, uczyli się zdalnie, patrzyli w ekran komputera, ale żeby też coś zrobili. Ten konkurs dotyczył projektów bądź prototypów gier edukacyjnych. To znaczy młodzież miała zaproponować sposób informatyzacji nauczania w wybranej przez siebie dziedzinie. To była fantastyczna zabawa dla wszystkich. Zapraszamy na to wydarzenie, proszę Państwa. Naszym gościem był prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Wiesław Pałuszyński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. I także my się żegnamy, proszę Państwa, bo to już nasze spotkanie dobiega końca. Za konsoletą Olga Szućko, Małgorzata Jakubowska przygotowała program. Telefony odbierał Paweł Turski, Piotr Firan. Do usłyszenia po godzinie 15:00. Oczywiście zapraszamy do trójki. Cause I'm missing you. It's still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure. You set my mind at ease. There ain't no doubt you're in my heart now. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać.